batony dla aktywnych. Od Sante. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 kwietnia, jest 9. Jolanta Pawlak i Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Rządowe zmiany w prawie oświatowym nie są doraźne i mają ratować uczniów w czasie na przykład strajku nauczycieli, mówiła w Trójce minister Rafalska. Za półtorej godziny była prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna stawić się w warszawskim sądzie jako świadek w procesie Jana Śpiewaka. Dziś i jutro możemy spodziewać się największego natężenia saharyjskiego pyłu nad Polską. To nie jest rozwiązanie doraźne, a docelowe. Tak o zaproponowanym wczoraj przez premiera projekcie ustawy maturalnej, dzięki której w czasie strajku nauczycieli to dyrektorzy sklasyfikują abiturientów przed egzaminami, mówiła w salonie politycznym Trójki minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Do tej pory nie było takiej regulacji, która w sytuacjach takich awaryjnych dawałaby takie uprawnienia jak ta nowelizacja prawa oświatowego. Po pierwsze dyrektorom i po drugie organowi prowadzącemu. Na jutro okrągły stół w sprawie zmian w oświacie. Na razie nie wiadomo, ile razy dojdzie do takiego spotkania. To wszystko zależy też od tego pierwszego spotkania, na ile ta dyskusja zostanie też wyczerpana i nie sądzę, żebyśmy tu ograniczali potrzebę kolejnych spotkań. A czy rozmowy w Centrum Dialogu Społecznego będą kontynuowane niezależnie od okrągłego stołu? Dyskusja i debata może się toczyć niezależnie od tego, jak odbywa się dyskusja wokół okrągłego edukacyjnego stołu. Forum Związków Zawodowych i ZNP nie będą przy okrągłym stole, a wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński rządową nowelę w prawie oświatowym ocenił, że to rozwiązanie siłowe i barbarzyństwo systemowe, to także kpina z procesu legislacyjnego, dodał. Za półtorej godziny była prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna stawić się w warszawskim sądzie okręgowym jako świadek w procesie Jana Śpiewaka. Miejskiego aktywistę pozwał były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz. Dla Hanny Gronkiewicz-Waltz byłyby to pierwsze zeznania przed sądem w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Jacek Wojciechowicz pozwał Jana Śpiewaka za sugerowanie, że stracił posadę wiceprezydenta Warszawy w związku z aferą reprywatyzacyjną. Do dymisji doszło we wrześniu 2016 roku, kilka dni po ujawnieniu nieprawidłowości przy zwrocie działki pod dawnym adresem Chmielna 70. Prezydent Warszawy decyzję o zwolnieniu Jacka Wojciechowicza uzasadniała wówczas słabymi wynikami miasta w obszarze inwestycji. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zeznawała dotychczas w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Przesłuchać byłą prezydent stolicy chciała komisja weryfikacyjna. Mimo wielu wezwań Hanna Gronkiewicz-Waltz nie stawiła się na żadnej z rozpraw, tłumacząc, że jej zdaniem działanie komisji jest sprzeczne z konstytucją. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Kilka dni po zamachach na kościoły i hotele na Sri Lance policja dokonała kontrolowanej detonacji na wysypisku śmieci w miejscowości oddalonej około 40 km na wschód od stolicy Colombo. W związku z niedawną serią zamachów bombowych w nocy zatrzymano 16 osób. Początkowo okoliczności wybuchu w pogodzie nie były jasne, ale policja przekazywała, że bada zdarzenie. Później poinformowano, że nikt nie został ranny. A z kolei w niedzielę wielkanocną zamachowcy samobójcy dokonali serii skoordynowanych ataków na kościoły, w tym dwa katolickie, jeden protestancki i luksusowe hotele. Były to największe ataki na Sri Lance, odkąd w 2009 roku w tym kraju zakończyła się wojna domowa. Ostatni bilans ofiar mówi o 359 zabitych, około 500 rannych. O dokonanie zamachów władze Sri Lanki oskarżyły lokalną islamistyczną organizację. Turyści przebywający obecnie na Sri Lance są chronieni przepisami polskimi i unijnymi, zapewnia Maciej Nykiel z jednego z dużych biur podróży. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Klienci polskich biur podróży objęci są w sposób oczywisty opieką naszych rezydentów oraz przedstawicieli na miejscu, ale również współpracujemy tutaj ściśle ze służbami konsularnymi. W szczególności stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. MSZ odradza podróże, które nie są konieczne. Czytamy w komunikacie na stronie ministerstwa. Dziś i jutro można spodziewać się największego natężenia saharyjskiego pyłu nad Polską. Może być widoczny na autach, parapetach czy oknach w postaci żółtego nalotu. Jego obecność jest szczególnie uciążliwa dla osób cierpiących na alergię, zauważa lekarz rodzinny dr Alina Mamłyszko-Czapkowicz. Objawy, które mamy na przykład przy odkurzaniu, przy pracy w polu, przy remoncie domu. Czyli generalnie jest to podrażnienie. Organizm nasz ludzki jest mądry, czyli będzie chciał się pozbyć tej wydzieliny, czyli może być troszkę kataru, troszkę kichania, trochę kaszlu. Trzeba więcej po prostu pić, trochę spłukiwać sobie te błony śluzowe zwykłą wodą. Pył z nad Sahary będzie można w Polsce zaobserwować najprawdopodobniej do soboty. To był serwis Trójki. Z Sport w Trójce Mateusz Fusiarz. Lechia wygrała 4-3 z Pogonią, a Legia przegrała 0-1 z Lechem. Ekipa Piotra Stokowca znów jest na szczycie, ale na górze mamy punktowy remis. Po 63 oczka mają lider i wicelider. Dzisiaj zajmiemy się grupą spadkową. 4 mecze, 2 o 18. Wisła Płock zagra z Koroną, a Miedź zmierzy się z Arką, która jest przedostatnia, a meczu nie wygrała od 26 listopada. Liczymy i głęboko w to wierzymy, że to będzie taki mecz przełomowy i od tego meczu po prostu ruszymy, odbijemy. My broni nie składamy, my w dalszym ciągu walczymy i te opinie, które tam już gdzieś nas spuszczają z ligi, oczywiście one do nas docierają, ale tak wielkiego wrażenia na nas nie robią na razie. Mówił trener Jacek Zieliński po prostu. O 20.30 dwa kolejne spotkania. Śląsk zagra z Górnikiem, a Zagłębie Sosnowiec z Wisłą Kraków. Niestety nasi tenisiści stołowi nie będą dobrze wspominać Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Żaden z Polaków już na Węgrzech nie zagra ani w deblu, ani w mikście, ani w singlu. Wczoraj zarówno Li Shian, jak i Jakub Dyjas przegrali swoje mecze z Japończykami w trzeciej rundzie turnieju. Tak porażkę skomentował Dyjas. Kiedybym wygrał pierwszego bądź trzeciego seta, przeciwnik nie byłby już taki pewny. Przy stanie 0-3, no wiadomo, ciężko jest bardzo wrócić. Wygrałem czwartego seta dosyć pewnie. W piątym secie również była wyrównana gra, także myślę, że jeżeli miałbym jednego seta więcej, mogłoby to się inaczej trochę potoczyć, no ale niestety przegrałem 1-4, ale mimo wszystko jestem zadowolony z tego, jak grałem, bo grałem całkiem nieźle. Całkiem nieźle w tym sezonie Plus Ligi grały też PGS Club Bełchatów i Cerrad Czarni Radom, ale tak jak w przypadku Dyjasa, całkiem niezła gra nie dała wyniku. Obie ekipy zagrają dziś decydujące spotkanie o zaledwie piąte miejsce. Przypomnę, że w finale zmierzą się Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Ioniko Warszawa. W koszykówce mówiliśmy już o drugim zwycięstwie CCC Polkowice w finale Zenon Gorzów Wielkopolski. Nie zapominamy oczywiście o NBA, bo minionej nocy sporo emocji w konferencji zachodniej. Do półfinału awansowali Houston Rockets, którzy pokonali Utah Jazz 100-93, a serię wygrali 4-1. Spod topora uciekli za to LA Clippers. Oni akurat pokonali mistrzów Golden State Warriors i na ich parkiecie 129-121 i zmniejszyli dystans do wojowników, bo w serii przegrywają już tylko 2-3. Dla zawodników z Houston to trzeci z kolei awans do półfinału konferencji zachodniej. Po meczu jeden z bohaterów drużyny z Teksasu, Chris Paul, podkreślił, że cały zespół miał w sobie mnóstwo energii i podstawowe zadanie, które wykonał, nie wracać ponownie na teren przeciwnika. Rakiety czekają teraz na zwycięzcę rywalizacji Golden State Warriors LA Clippers. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły, że rywalizacja ta zakończy się na piątym meczu serii. Doszło jednak do dużej niespodzianki, czym jest już kolejna wygrana teamu z miasta Aniołów na parkiecie wojowników. Bohaterem Clippers był przede wszystkim świetnie rzucający w końcu Sel Williams. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby skutecznie walczyć w tej serii, podsumował Williams. W pierwszej rundzie play-off rywalizacja toczy się już tylko w konferencji zachodniej ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Znów o sporcie po 17 opowie już Michał Olszański. Gorąco. Sponsorem audycji jest producent klocków hamulcowych Tomex. Powtórzę, gorąco będzie po południu, do 27 stopni we Wrocławiu. W większej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, deszcz możliwy w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu, Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach i Przemyślu. Sponsorem audycji był producent klocków hamulcowych Tomex. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Eneas Spring Break już po raz szósty. Cała polska branża muzyczna otwiera sezon w Poznaniu. Koncerty i spotkania, premiery i przedpremiery. Relacje z Poznania na żywo w Trójce, dziś w magazynku i jutro w tonacji Trójki. Zapraszam, Piotr Metz. Sponsorem audycji jest Enea, sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Wracamy do notowania, a przy okazji wiecie, co łączy ze sobą imprezę i doborowe towarzystwo? Kac! Zdecydowanie, największe zło tego świata. Każdy z nas go miewa, ale nie każdy wie, jak go pokonać. Sok z ogóra zdecydowanie nie. Moim zdaniem najlepszy sposób na kaca to tabletki musujące Riposton. Oj, czuję, że testowałeś. No ba, Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. A wiesz, Barbara... Co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład oszczędna pralka Electrolux 1000 obrotów, klasa A+++ za 999. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. 9:50. Michał Jakubik, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do południa. Fady John Misty na początek czwartkowego spotkania w paśmie do południa. Spotkania, w którym nie będziemy udawać, że jest inaczej. Spotkania, w którym będziemy celebrować fakt, że za oknem przy Myśliwieckiej jest zielono. Nie będziemy celebrować specjalnie tego, że słońce popsuło mi tę pierwszą zapowiedź i właśnie się, mam nadzieję, na chwilę schowało. Tak czy inaczej, wiosna. Mark Ronson i gościnnie w tym utworze Kevin Parker, czyli Tame Impala. Wspólnie w utworze Summer Breaking to jedna z piosenek z Uptown Special, czwartej płyty Marka Ronsona z 2015 roku. Wkrótce ukazuje się jego nowy album, jak zawsze oczywiście wypełniony przebojową muzyką i nazwiskami, które przyprawiają o zawrót głowy, bo oczywiście Mark Ronson to zawsze także jego wspaniali goście. No ale dziś pomyślałam, że wrócimy właśnie do tej płyty, do Uptown Special. Sprawdzałam ją i testowałam przed dzisiejszym wydaniem audycji. Gra świetnie właśnie w takich już wiosennych momentach, więc być może do tej płyty jeszcze dziś do 12 wrócimy. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie, tam można pisać do mnie w komentarzach. I pomyślałam dzisiaj rano, wrzucając tam wpisy zapraszające na dzisiejszą audycję, że emotikonami można już opisać tak wiele. Można opisać spacer przez park, można opisać swoje dzisiejsze śniadanie, nastrój i tak dalej, i tak dalej. To, czego jednak wciąż chyba nie można opisać w znaku graficznym, to dobra muzyka. No ale od tego my jesteśmy. And I'm staring. for me to stay on earth. You said I am a dreamer. W maju, 10 maja ukazuje się Miłość, nowa płyta Soda Boys. My sięgnęliśmy po płytę poprzednią, po Romę i z niej Apollo. Państwo rozbawiają mnie, wysyłając emotikony, które mi próbują opisać muzykę, dobrą muzykę. Na razie prowadzi pani Gośka, która na Facebooku wrzuciła 12, podliczyłam, 12 emotikonów. Ze mną i emotikonami proszę ostrożnie, ponieważ ja 90% ich nie rozpoznaję, więc być może na przykład państwo mnie właśnie, nie wiem, chcą urazić albo zasmucić, a ja nawet nie będę o tym wiedzieć, więc naprawdę ostrożnie. Najważniejsze jest to, że na razie wszystko wygląda, że jest w porządku i tego będziemy się trzymać. Pani Ewa wrzuciła właśnie zdjęcie swojego biura z opisem, że już w tym biurze właśnie gra do południa, więc ogromnie się cieszę. Niech gra. Tak jak wspominałam, dziś w roli głównej muzyka, która komponuje się jakoś z tą cudownie wiosenną aurą. What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies, but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done when you just can't break away. Just can't break away. Oh, young hearts run free. They'll never be hung up like my man and me. My man and me. Oh, young hearts, to yourself be true. Don't be no fool when love really don't love you. Don't love you. It's high time now, just one crack at life. Who wants to live it in trouble and strife? My mind must be free to learn all I can about me. I'm gonna love me for the rest of my days. Encourage the babies every time they say. Self-preservation is what's really going on today. I just zawsze poprawia mi nas, to Young Hearts Run Free. Przed informatorem ekonomicznym jeszcze jedna piosenka. W ubiegłym tygodniu wspólnie z zespołem Metronomy wyruszyliśmy na angielską Rivierę i pomyślałam sobie, że o tak, to jest zespół, którego muzyka doskonale będzie brzmieć w tych właśnie pierwszych wiosennych, czwartkowych spotkaniach do południa. W ubiegłym tygodniu angielska Riviera, w tym płyta kolejna. Love Letters, nagranie tytułowe. No i ja tutaj o miłości, Metronomy o miłości, obok mnie panowie o ekonomii. Zbliża się 9.30. Informator ekonomiczny. A my też o miłość do ekonomii, o miłość do wielkich liczb. Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, kłaniamy się. O miłości, a właściwie, proszę państwa, o przyjaźni, bo ten rurociąg tranzytowy, którym płynie ropa z Rosji do rafinerii w Płocku, między innymi, no, został czasowo zamknięty. PKN Orlen zapewnia, że w związku z tym czasowym wstrzymaniem dostaw nic się nie zmieni, no i przede wszystkim paliwa na stacje paliw, bo to pewnie państwa najbardziej interesuje, będą dostarczane niezmiennie, ale informacje są no co najmniej niepokojące, brzmią dość poważnie. Dowiedzieliśmy się wcześniej, że od 19 kwietnia do polskiego systemu rurociągowego dostarczana jest zanieczyszczona ropa naftowa z Rosji, a poziom zanieczyszczenia może spowodować fizyczne uszkodzenia instalacji, dlatego na razie wstrzymano odbiór ropy. Panie redaktorze, brzmi to poważnie. No brzmi poważnie, dobrze, że to wykryto, bo rzeczywiście, gdyby doszło do przerobu tej zanieczyszczonej ropy, no to te instalacje mogłyby się, no mówiąc wprost, popsuć i to był dużo poważniejszy problem. A teraz problem jest niewielki. Mamy magazyny, w których mamy zgromadzoną ropę do przerobu, więc jej na pewno nie zabraknie, więc wszyscy kierowcy na majówkę mogą jechać zupełnie spokojnie. I mamy port w Gdańsku, stamtąd też można dostarczać ropę, tak? Tak jest. A zresztą no, na razie się nie zapowiada nic, żeby ta awaria czy to wyłączenie było długotrwałe, więc jeśli to za kilkanaście dni ulegnie poprawie, no to nic wielkiego się nie stanie. O innej ważnej spółce państwowej teraz. Trzy słowa. PGE Nowa Energia. To spółka należąca do największej grupy energetycznej PGE. Kupiła za 15 milionów złotych ponad 51% akcji spółki 4Mobility, która oferuje, państwo być może spotkali się w Warszawie i Poznaniu, usługi carsharingu, czyli wypożyczania samochodów, czy tam w pulsie biznesu. I obserwuję to, panie redaktorze, że ten trend chyba rośnie w siłę. No, to jest bardzo ciekawy ruch naszego państwowego giganta energetycznego, bo rzeczywiście wchodzi w wypożyczanie samochodów. Chcę z tą spółką wychodzić do kolejnych miast, więc można oczekiwać, że mieszkańcy innych miast też niedługo dostaną możliwość jeżdżenia samochodem wypożyczanym na minuty. No i rzeczywiście rynek jest bardzo ciekawy, bo kilka tygodni temu Innogy, czyli inna energetyczna firma z Niemiec, ruszyła w Polsce ze swoją wypożyczalnią aut, więc rzeczywiście... Elektryków. Elektrycznych aut, więc rzeczywiście na tym rynku no, robi się ciekawie. Jeśli wierzyć tym trendom, że my wkrótce wszyscy przestaniemy kupować samochody na własność, no to ten, kto zajmie teraz pozycję, będzie wygranym. Rzeczpospolita na pierwszej stronie informuje a propos branży motoryzacyjnej, że w tym roku rekordowe wyniki w eksporcie przemysłu samochodowego, na takie wyniki już nie mamy co liczyć, tytuł znaczący eksport na wsteczny. No i to między innymi skutki tego spowolnienia, o którym mówią ekonomiści, mówią o liczbach, mówią o teorii, ale to polskie fabryki, które dostają zamówienie na przykład z fabryk niemieckich, już odczuwają dodatkowo, szanowni państwo, Brexit, bo prawdopodobnie producenci spodziewają się, że będzie trudniej sprzedawać samochody z Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, dlatego ta produkcja ograniczona. Czujemy to także w Polsce. No czujemy, bo branża motoryzacyjna jest chyba najbardziej zglobalizowaną branżą ze wszystkich. To znaczy, kiedyś robiliśmy w pulsie biznesu taką analizę, staraliśmy się zrobić, skąd jest samochód i tak naprawdę nie da się powiedzieć, który samochód jest niemiecki, francuski, miejsca, bo w każdym z tych samochodów są podzespoły produkowane w tak wielu krajach, że gdyby to policzyć procentowo, to w zasadzie żaden kraj nie ma przewagi. No geopuzzle takie. Dokładnie, więc u nas jest rzeczywiście dużo fabryk i montowni samochodów, ale też bardzo dużo fabryk silników, części, tapicerek, foteli, hamulców i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeśli spada popyt na samochody w Chinach, nie eksportują Niemcy tam, spada sprzedaż też na rynku niemieckim, no to natychmiast to czują polskie fabryki i tego nie zmienimy. No, plusem jest tylko to, że ten spadek nie będzie jakiś specjalnie dotkliwy, bo będzie parę procent i na pewno ten eksport wyniesie około 25 miliardów euro, ale dlaczego my o tym tak dużo rozmawiamy? No bo eksport samochodów to jest potężna branża. To jest ponad 100 miliardów rocznie. Istotna z punktu widzenia całej gospodarki. Tak, bo nasz cały eksport to jest nieco ponad 900 miliardów, więc to jest grubo ponad 10% naszego eksportu. W zasadzie większy eksport mamy tylko chyba żywności, to jest około 30 miliardów euro. Więc jest to super ważna branża dla nas i dlatego powinniśmy na nią patrzeć z lekkim niepokojem, jeśli tam się dzieje coś niedobrego. Rząd pracuje nad wprowadzeniem opłaty ekologicznej za opakowania z tworzyw sztucznych. Minister środowiska Henryk Kowalczyk powiedział dzisiaj rano w Polskim Radiu, że bez takich środków z opłaty nie uda się zorganizować systemu recyklingu opakowania. Chodzi o taką opłatę producencką, czyli taką drobną opłatę doliczaną do wprowadzenia opakowań, szczególnie tych plastikowych, na rynek. No i myślę, że ma rację, bo prawda jest taka, że stworzenie tego systemu odbioru, który... No przecież widzieliśmy to w innych krajach, stoją na przykład automaty, do których można przynieść plastikowe butelki, wrzucić i sobie jako konsument odebrać taki bon na małą do wykorzystania w sklepie. Bardzo sprawnie to działa. Tak i no to kosztowne. Ktoś za te urządzenia musi zapłacić. Nikt się nie kwapi do tego, żeby wydawać pieniądze. No więc taka opłata wymuszona trochę no pozwoli zebrać pieniądze, które by taki system zbiórki mogły urealnić. A to jest nam bardzo potrzebne. No chyba już nikt nie ma wątpliwości, że plastiku jest za dużo i trzeba robić wszystko, żeby jego ilość ograniczać. I na koniec od plastiku do natury. Proszę sobie wyobrazić, że w sercu Toskanii jest taka winnica, w której winorośl rośnie przy dźwiękach Mozarta. Zainstalowano tam 126 głośników. Właściciel winnicy ustawił głośniki, to ciekawe, zarówno na wysokich kolumnach, jak i na ziemi, no bo twierdzi, żeby istotne jest to tak, żeby dźwięki docierały do korony drzewek, a także do korzeni. Dziennikowi La Repubblica powiedział, że kiedy postanowił prowadzić uprawy przy akompaniamencie muzyki klasycznej, został uznany za szaleńca, a dzisiaj, jak podsumowuje, twierdzi, że metoda przynosi znakomite owoce, doskonały sposób na innowacyjne podejście do biznesu. No tak, myślę, że akurat słuchaczy trójki nie trzeba przekonywać do tego, że muzyka umila życie, no więc jeśli nam się milej żyje z muzyką, to czemu winogronom by się miało nie rosnąć milej i przez to się przekładać? No tak zupełnie serio, to ciekaw jestem, czy ci naukowcy, którzy robili badania, wcześniej nie kosztowali za dużo tego wina. Tak, no bo rzeczywiście trzeba dodać, że są takie wyniki badań z uniwersytetów we Florencji i w Pizie, które potwierdzają takie efekty działania muzyki klasycznej. Muzyka od Anny Gacek pewnie też by winoroślom pomogła, tak sądzę. Jestem ciekawa, co na przykład by pod takim moim aksamicie co by urosło. Się działo, co by urosło. Bo on jest taki dość subtelny i niespieszny, więc na przykład obawiam się, że może by nie szybko rosła. Może nie rosłoby zbyt szybko, ale za to owoce byłyby wyjątkowo bujne i takie dorodne. Albo na przykład, nie wiem, nieagresywne w smaku. No, o, na przykład, o, aksamitne. Aksamitne, tak. Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Patrycjusz Wyżga. Do usłyszenia o 16. Jeszcze się zastanawiam, czy jakaś forma zaiksów, spadkobiercy. A nie, właśnie, czyli nie. Od takiej butelki jakiś procencik tak, od... Ja zawsze myślę o biznesie. Od procentów. Nie doceniasz mnie tutaj, prawda? Że to jednak jeśli... Często rozmawiamy poza anteną. Musimy się państwu przyznać, że Ania jest tak. W tych tematach świetnie rozeznana. No więc ja być może tutaj właśnie podpowiedziałam spadkobiercom mistrza, że być może kroi się im niezły biznes, o czym jeszcze nie wiedzą. Może warto się tym zainteresować. Jeśli państwo mają jakieś pomysły, proszę dać znać. Tak właśnie. What about? Lady Hawk, Back of the Van. Zaskakują mnie Państwo dzisiaj tym, gdzie jest odtwarzana audycja do południa oraz na jakim sprzęcie, nawiasem mówiąc. Ale pan Marcin napisał: lecę polatać. Pięknie słucha się Trójki na lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej. Pozdrawiamy z nadpięknych chmur. Ale to znaczy, że tam pan lata, panie Marcinie, i też nas słucha wtedy? To byłoby no ciekawe, jak do południa brzmi w chmurach. Czy ktoś słyszał do południa ponad poziomem? No, proszę dać znać, koniecznie. anna.gacek@polskieradio.pl, Facebook, Instagram, tam można pisać do mnie w komentarzach. A my wracamy do wiosennej muzyki. Charles Bradley. Oh! Charles Bradley. Za kwadrans dziesiąta. No i właśnie taki jest tytuł tego utworu, Love. W ostatnich dniach i prywatnie, i zawodowo często jestem pytana o nową piosenkę Madonny i najczęściej nie mam za wiele do powiedzenia, bo zbyt wielki mam szacunek do wszystkiego, czego dokonała i czego nikt jej nigdy nie odbierze, by silić się na jakiekolwiek nieprzyjemne słowa. Natomiast oglądałam kilka dni temu, można znaleźć w sieci, pełny, nieocenzurowany, słynny wywiad Madonny w programie Davida Lettermana w 1994 roku, była jego gościem. Zachowywała się, powiedzieć, że niepoprawnie i nieznośnie, to nic nie powiedzieć. To, ile razy wypowiedziała słowa niecenzuralne, mimo wielu próśb Lettermana, by już tego nie robiła i już przestała, bo będzie to ostatni odcinek jego show, konsekwentnie dodawała tylko więcej i więcej. Próbowała wywołać każdy możliwy rodzaj skandalu, zszokować publiczność i obecną w studiu podczas nagrania i oczywiście przed telewizorami. Co jest cudowne, to to, że Letterman nic sobie z tego nie robił i nawet na chwilę nie stracił kontroli nad tym wywiadem i ogląda się to wspaniale także jako pokaz sztuki dziennikarskiej i klasy Lettermana. Dzisiaj już nie ma takich jak on. Natomiast Madonna wtedy, no można zobaczyć, jak to wyglądało w latach 90., na czym polegała siła i skala fascynacji tą kobietą, bo rzeczywiście trudno nie mieć zdania na temat tego wywiadu. Jakie to jest zdanie, to osobny temat, ale to jest Madonna u szczytu swoich możliwości marketingowych, ponieważ wtedy było bardzo, bardzo głośno o tym wywiadzie. Państwo pogodzili się, kiedy była kolejny raz jego gościem, 6,5 roku później. Tyle zajęło im zakopanie tego topora wojennego. I to też jest wspaniały wywiad, ten z 2000 roku, ponieważ to już jest Madonna po swojej kolejnej przemianie, kiedy to stała się partnerką brytyjskiego reżysera, urodziła drugie dziecko, zamieszkała w Wielkiej Brytanii, przyjęła cały w ogóle angielski styl życia i bycia i nagle stała się damą, co oczywiście, jak wiemy, także było tylko fazą. Nowa płyta Madonny wkrótce. Podglądam właśnie na ekranie mojego komputera zdjęcia z wczorajszego Questions and Answers zrealizowanego w MTV w Londynie i patrzę, jak wygląda dziś Madonna. I tak jak mówię, wolę wrócić na przykład do wspomnień tego teledysku. Skromna dziewczyna, jeśli dobrze pamiętam, w jeansach i pod koszulką w pasy. Taka chyba była w teledysku do Papa Don't Preach, prawda?